غالب کی کہانی، کچھ ان کی، کچھ ان کے شعروں کی زبانی۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور، سو پشت سے پیشہ آبا سپہ گری ہے۔ میں نے شاعری خود نہیں اختیار کی، بلکہ شاعری نے خود مجھے مجبور کیا کہ میں اس کو اپنا فن قرار دوں۔ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا، ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا، بن گیا رپی باخر تھا جو رازدان اپنا۔ منظر ایک بلند پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا، کاش کے مکان اپنا۔ درد دل کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں، انگلیاں فگار اپنی خامخوں چکا اپنا۔ ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا دشمن غالب آسمان اپنا، بے سبب ہوا دشمن غالب آسمان اپنا۔